اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ عزت پر رب الزمان لم تقد روئے المومن تدبر، جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب ہمیشہ سچا ہوگا، جیسا جیسا زمانہ قیامت کے قریب ہوگا تو جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کے خواب سچے ہوں گے. بعض فرماتے ہیں عزت پر رب الزمان کا مطلب یہ ہے کہ جب موسم ایسا ہے جس میں زمانہ قریب قریب ہوتا ہے، دن رات ایک جیسے ہوتے ہیں، یا صبح کے قریب جب وقت آتا ہے اس وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے اکثر. باقی یہ بات ہے کہ دن کو خواب نظر آئے یا رات کو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. دن کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، رات کا بھی. اور باقی مومن کا خواب جو ہے اس کے بارے میں تبرانی شریف کی روایت میں یہ آتا ہے، روئے المومن کلام یکلم العبد ربہ. یہ جو مومن کا خواب ہوتا ہے، سچا خواب، حقیقت میں یہ کلام ہوتا ہے جو اس خواب کے عالم میں بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، پھر رویا. یہ تبرانی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے. خواب کے بارے میں کہ یہ خواب کیا چیز ہے، تو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ تو یوں تشریح کرتے ہیں کہ انسان کی قوت متخیلہ کے اندر تمام چیزوں کی تصویریں وہ جمع ہوتی ہیں. قوت متخیلہ ایک ایسی ہے انسان کے اندر، اس کے اندر تمام چیزوں کی نقوش جمع ہوتے ہیں. جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کی حالت میں ظاہری حواس معطل ہو جاتے ہیں، اور باطنی حواس جو ہوتے ہیں ان کا تعلق عالم مثال یا عالم ملکوت کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر وہ جو خواب سچے ہوتے ہیں ان کا تعلق اس جہان سے ہوتا ہے، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق اس جہان سے نہیں ہوتا. اور وہ جو انسان کی قوت متخیلہ کے اندر جو چیزیں جمع ہیں وہ وہاں سے اتر کر حصے مشترک کی تختی پر آ کر وہ پھرتی رہتی، تو انسان کو سمجھ میں آتا. حصے مشترک کی گردش کرتی ہے، فلم کی طرح چلتا رہتا ہے حصے مشترک، جو فوٹو سامنے آئے گا نظر آ جائے گا یہ چیز ہے وہ چیز ہے، اور اصل میں وہ قوت متخیلہ کے اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں سے اتر کر حصے مشترک کی تختی پر آ کر سامنے نظر آتی. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حواس ظاہرہ جس وقت معطل ہو جاتے ہیں تو انسان کی روح کا تعلق، نفس کا تعلق عالم مثال سے قائم ہو جاتا ہے. اور جس طرح ہر ایک انسان کے اندر ایک خیالی قوت ہے، اسی طرح مجموعہ عالم کے اندر بھی ایک خیالی قوت پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر تمام چیزوں کے عکس نظر آ سکتے ہیں. موت ہو، مصیبت ہو، ملائکہ ہو، جنات ہو، کوئی چیز بھی ہو اس عالم کے اندر متشکل ہو کر نظر آ سکتی ہے. تو لہذا عالم مثال کے ساتھ انسان کی روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، وہاں پر وہ حقیقتیں سامنے آتی رہتی ہیں. اسی واسطے حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک روایت ہے اگرچہ وہ اپنے سند کے لحاظ سے قوی نہیں ہے، لیکن بہرحال مفسرین کرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ بھی اگر خواب کے اندر اور نظر آئے اس کو بہتری کی علامت سمجھنا، اگر اونٹ نظر آئے خواب کے اندر تو یہ جنگ کی طرف اشارہ ہوگا اور یا سفر کی طرف. اور اسی طرح اگر دودھ کسی کو خواب میں نظر آئے تو یہ فطرت سلیمہ ہوگی، گویا کہ فطرت سلیمہ ہے اور وہی نظر آ رہی ہے. اگر سرسبزی نظر آئے تو سمجھ لینا یہ جنت کی طرف اشارہ ہے، اور اگر کسی کو خواب میں کشتی نظر آئے تو سمجھنا یہ نجات کی طرف اشارہ ہے، اگر کھجور نظر آئے تو یہ رزق کی طرف اشارہ ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی احب القیدا و اکرہ الغلہ، میں توق کو ناپسند کرتا ہوں اور بیڑی اور ہتھکڑی کو پسند کرتا ہوں۔ نظر آیا کہ بیڑی پڑی ہوئی ہے یا ہتھکڑی ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ یہ اشارہ ہے کہ یہ دین میں پختہ ہے یہ آدمی، اگر گلے میں توق نظر آئے تو یہ تذلیل کی نشانی، توق کو میں پسند نہیں کرتا اور قید کو میں پسند کرتا ہوں، کہ قید سباتن فی الدین، دین کے اندر پختگی کی علامت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار جو ہے وہ ٹوٹ گئی، جس کا مطلب تھا احد کی لڑائی کی مصیبت کی طرف اشارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ بھی مصیبت کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت حمزہ جیسے لوگ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، سید الشہداء۔ اور پھر میں نے تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ ٹھیک ہو گئی، تو اس سے میں نے یہ بات سمجھی، یہ تعبیر سمجھی کہ آگے چل کر اللہ تعالی حالات کو درست فرما دے گا اور مومنوں کے حق میں ہو جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اس سورت مبارکہ کے اندر بھی آگے آئے گا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، سات گائیں اور سات خوشے، یہ قحط کی نشانی تھی، قحط والے سات سال اور سرسبزی والے سات سال، ان کی طرف اشارہ تھا، وہ اس سورت کے اندر آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو آدمی کوئی غم میں ڈالنے والی، پریشانی میں ڈالنے والی خواب دیکھے تو فرمایا کہ وہ بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور اللہ سے پناہ مانگے شیطان رجیم سے، یتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر سویا ہوا تو پہلو بدل لے، کروٹ بدل لے، فرمایا اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی ایسا خواب دیکھتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے، ایسی تدبیر کر لے، تھوک دے بائیں طرف، تعوذ کرے، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ اگر اچھا خواب ہو تو پھر بھی اس خواب کا ذکر نہ کرو سوائے دو قسم کے آدمیوں کے، ایک حبیبن اور لبیبن، یا تو اپنے دوست کے سامنے ذکر کرو، وہ اس کا اچھا محمل بتائے گا اور تم کو ذہنی طور پر سکون ہوگا، اور یا دانا آدمی کے سامنے ذکر کرو، اگر بے وقوف آدمی کے سامنے ذکر کیا تو وہ کچھ کا کچھ کہے گا اور طبیعت پریشان ہو جائے گی۔ اور خواب کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، فرمایا کہ رویا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دے دی جائے، جب تعبیر دے دی گئی تو یہ پڑ جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے، اعلی رجن فرمایا پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے۔ لہذا خواب کی تعبیر ہر آدمی نہیں جانتا، کوئی دانا آدمی ہوگا کے سامنے اس کا ذکر کرنا چاہیے، بعض آدمیوں میں فطرتاً بڑی صلاحیت ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر، بعد میں امام ابن سیرین، ہماری بر صغیر کے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اس کے ماہر تھے، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی خواب کی تعبیر میں ماہر تھے، جیسے تعبیر بتلاتے ہیں، ہماری شیخ الحدیث کو بھی کمال درجے کی مناسبت ہے، اس یہ بھی ٹھیک بتلاتے ہیں، ہر آدمی نہیں بتلا سکتا، نہ اس کو مناسبت ہوتی ہے، یہ خاص خواب اور تعبیر کے درمیان میں بڑا فرق ہوتا ہے، کبھی جلدی واقعہ ہوتی ہے، کبھی بہت عرصہ۔ یوسف علیہ السلام کی خواب جو تھی جو انہوں نے دیکھی تھی اس کی تعبیر 40 سال کے بعد واقع ہوئی، پورے 40 سال درمیان میں گزرے تھے. تو یہ خواب کے بارے میں چند ایک باتیں میں نے ذکر کر دی. خواب بھی ایک حقیقت ہے، اسی واسطے محدثین کرام ایک باب حدیث کا کتاب الرؤیا بھی بیان کرتے ہیں، حدیث میں ایک باب خواب کے بارے میں جو حضور نے فرمایا اور اس کے متعلق مختلف باتیں. خواب ایک حقیقت ہے اور اس کی یہ تفصیلات ہیں. تو یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا والد کے سامنے تو انہوں نے کہا، اے بیٹے، بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، وہ تجھے ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کوئی تدبیر کریں گے، شیطان انسان کا عدو مبین ہے. وَقَذَلِكَ، یہ تسلی دی جا رہی ہے، اور اسی طرح یجتبی کا، تجھے برگزیدہ کرے گا تیرا پروردگار. جیسا کہ بچپن کے اندر یہ خواب دکھا کر، یہ معمولی بات تو نہیں تھی کہ ایک بچے کو ایسا خواب دکھایا جائے، جیسا کہ یہاں پر تمہیں برگزیدگی عطا فرمائی ہے، ایسا بھی زندگی کے آگے اگلے میدان کے اندر اللہ تجھے برگزیدگی عطا فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھلائے گا تم کو باتوں کے ٹھکانے لگانے کا طریقہ. تاویل الاحادیث، تاویل بات کو ٹھکانے لگانا، احادیث حدیث کی جمع، یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور باقی باتیں جو کلام ہے اس کے صحیح مقصد کو سمجھنا، اشارہ، کنایا اور تمام مخفی گوشے جو ہوتے ہیں ان کو ٹھیک مقام پر رکھنا، یہ سب تعبیر الاحادیث میں آتا ہے. باریک باتوں کو سمجھنا اور ان کے موقع اور محل کو جاننا، من جملہ ان میں خواب بھی ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر کو جاننا اور اس کو اس کے محل اور ٹھکانے پر لگانا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس سلسلے کا کمال علم عطا فرمایا تھا. تو یہ بھی تجھے اللہ تعالی عطا فرمائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر مکمل کرے گا. سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بڑے اونچے درجے پر فائز کرے گا، چنانچہ نبوت اور رسالت کے ساتھ اللہ نے ان کو فائز فرمایا، اور دنیاوی اعتبار سے حکومت بھی عطا فرمائی، ظاہری اقتدار بھی عطا فرمایا، کمال درجے کا عروج عطا فرمایا، جو اس صورت کے اندر اس کی تفصیلات سب مذکور ہیں. اور فرمایا تجھ پر بھی اور آل یعقوب پر بھی، یعقوب کے سارے خاندان پر بھی اللہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا، کو اپنا کمال فضل فرمائے گا. کما تما، جیسا کہ اس نعمت کو پورا کیا اس نے تیرے باپ دادوں پر اس سے پہلے. باپ دادے میں صرف دادا اور پردادا کا ذکر کیا، اپنا ذکر کسر نفسی سے نہیں کیا، یہ عجز و انکساری کی بنا پر. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے کسی نے کہا یا خیر البری، آپ نے فرمایا وہ تو ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ حضور بھی خیر البری ہیں، تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہستی، لیکن انکسار فرمایا. یہ انکسار بھی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنا نام ذکر نہیں کیا، ورنہ خود بھی وہ اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا حضور کہ بہتر لوگ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بہتر لوگ وہ ہیں کہ الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اور سارے نبیوں کی لڑی اوپر نیچے. عرض کیا اس کے بارے میں ہم آپ سے دریافت نہیں کر رہے، فرمایا کہ تم معدن العرب عربوں کے بارے میں دریافت کرتے ہو. عرض کیا ہاں، فرمایا خیارم فی الجاہلیت خیارم فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ اچھے ہیں وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے اگر دین میں سمجھ حاصل کر لی انہوں نے، یہ فرمایا. تو الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن خلیل اللہ ابراہیم. تو یہ ہے کمال درجے کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی اور پوری کی اس خاندان پر. تمام دنیا میں اللہ نے اس خاندان کو اور ان کی نسل کو بزرگی برگزیدگی اور برتری عطا فرمائی, اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالی نے 4000 نبی اور رسول پیدا کی, اتنا عظیم اعزاز بخشا. اور اسی خاندان میں یا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آخری نبوت, ختم نبوت کا سلسلہ بھی اسی خاندان میں آ رہا, یہ دوسری شاخ سے. ان رب کا علیم, تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال درجے کمال حکمت کا مالک ہے, ہر چیز اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے جو بھی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد قال في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اتركوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. البتہ تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کے اندر آیات نشانیاں ہیں للسائلین, سوال کرنے والوں کے لیے, جبکہ انہوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پسندیدہ اور پیارا ہے ہمارے باپ کے سامنے ہم سے, حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں. بے شک ہمارا باپ البتہ سری غلطی کے اندر ہے, قتل کر ڈالو یوسف کو یا پھینک دو اس کو کسی ایسی جگہ ایسی سرزمین میں کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی, اور ہو جاؤ تم اس کے بعد اچھے لوگ. قال قائل منہم, کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے, مت قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اس کو کسی کنویں کے گہرے گڑے میں, یلتقط ہو اٹھا لیں گے اس کو راستے پر چلنے والے مسافروں میں سے اٹھا لے گا کوئی اگر تم کچھ کرنے والے ہو. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا حال ذکر کیا جو بچپن کے اندر انہوں نے دیکھا تھا, اور اپنے والد کے سامنے ذکر کیا. انہوں نے منع کیا کہ بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا, وہ حسد کریں گے اور ضرر پہنچائیں گے ان کے سامنے ذکر نہ کرنا. اور یوسف علیہ السلام کو تسلی دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برگزیدہ بنائے گا اور تمہیں باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی سکھلائے گا, اس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے, اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے گا جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد پر اللہ نے اپنی نعمتیں اور احسانات پورے فرمائے ہیں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں, لیکن پہلی آیت کے اندر لقد کان فی یوسف, البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کے اندر آیاتن, کئی نشانیاں ہیں, للسائلین پوچھنے والوں کے لیے اور سوال کرنے والوں کے لیے. یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس واقعہ کے اندر کئی نشانیاں ہیں، کئی علامتیں ہیں، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. سوال کرنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے یا تو جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے کہنے پر قریش مکہ ہیں سوال کرنے والے. سورت مکی ہے، قریش کے یہودیوں کے اکسانے پر انہوں نے سوال کیا تھا. تو سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بابل سے گئے تھے اور فلسطین اور شام کے اندر جا کر ٹھہرے تھے، تو ان کی رہائش گاہ تو وہاں تھی. یہ مصر کے اندر بنی اسرائیل کا کیا سلسلہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ مصر سے بنی اسرائیل کا خروج ہوا، تو مصر میں ان کا کیا تعلق اور لگاؤ تھا؟ یہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا اور یہودیوں کے ذریعے قریش نے سوال کیا. تو اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرما کر حقیقت کو واضح فرمایا کہ مصر میں بنی اسرائیل کا جو سلسلہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تھے اور ان کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا، تو پھر آگے وہ بنی اسرائیل کا سلسلہ اور وہ خاندان بڑا. اس سے کہیں 400-500 سال بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے اور پھر عظیم تعداد بنی اسرائیل کی وہاں مصر سے نکلتی ہے اور بحر قلزم کو عبور کر کے صحرا سینا پہنچتی ہے، اور پھر دوبارہ پھر عرصے کے بعد وہ شام اور فلسطین میں وارد ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے سلسلے کی ابتدا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی. پوچھنے والوں نے جو پوچھا تھا ان کو جواب دیا گیا، اور کئی نشانیاں ہیں اس میں، اللہ تعالی کے نبی کی نبوت اور رسالت کی نشانی. سب سے اہم بات یہ واقعہ کی تفصیلات صحیح صحیح بیان کرنا. تو آپ نے کسی سے پڑھی نہیں، نہ کسی کتاب میں دیکھی، نہ کسی سے سنی، اور صحیح طریقے پر اس کو بیان فرمایا. یہ وحی الہی کے ساتھ تھی، جیسا کہ شروع میں اللہ نے فرمایا بما اوحینا الیک، ہم نے وحی نازل کر کے اس قرآن میں آپ کو یہ بہترین سرگزشت جس کے اندر بڑے بڑے عجائبات ہیں وہ بیان کی. حضور کی نبوت اور رسالت کی اور صداقت کی نشانی، قرآن کریم کی حقانیت کی نشانی، اور اس کے علاوہ اللہ کی توحید کے بہت سے دلائل اس میں آئے، خدا تعالی کی توحید کے دلائل. اور پھر یہ آیات کے اندر یہ سب باتیں آ رہی ہیں. دیکھو حسد کا انجام کیا ہوتا ہے، حاصل ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، اور دیکھو صبر و استقلال کا کتنا اچھا انجام ہوتا ہے. بھائیوں نے حسد کیا، ناکام ہوئے، اور یوسف علیہ السلام نے صبر و استقلال سے کام لیا، اللہ نے ان کو کامیاب بنایا، دنیا میں بھی عروج پر پہنچایا. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق درست ہوتا ہے اس کی کیا نتائج نکلتے ہیں، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہوتا اس کیا نتائج نکلتے ہیں. یہ ساری آیات ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ سائلین سے مراد وہ سوال کرنے والے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اسلام کا مستقبل کیا ہوگا اور آپ کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ ان دنوں میں نہایت ہی پریشانی کا عالم تھا جن دنوں میں یہ سورت نازل ہوئی. مشرکین مکہ کی، مشرکین عرب کی مخالفت حد سے بڑی ہوئی تھی. تو بعض حضرات نے یہ دریافت کیا کہ بھئی آخر مستقبل کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شاندار مستقبل یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ظاہر فرمایا. یہ نشانیاں ہیں. دیکھو اسی طرح آپ کو اللہ عروج عطا فرمائے گا، ترقی دے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ترقی عطا فرمائی، ان کو کامیاب بنایا، اور ان کے بھائی مجرم تھے، گناہگار تھے، آخر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی اور وہ نادم اور پشیمان ہوئے. تو یہی حال آپ کے ساتھ بھی ہوگا. حضور کا مستقبل یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں بیان کیا. اب جس کو یہ سورت معلوم ہوگی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں بڑی روشنی میں ہوگا. اس کو روشنی ہوگی کہ اللہ کے فضل سے مستقبل آگے اچھا آنے والا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تکلیفیں آتی ہیں. کیونکہ اس سورت کے اندر ایک اہم ترین مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ ضرور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ہر ایک پر تکلیف آئی لیکن اللہ نے کامیابی انہی کو عطا فرمائی. تو یہ حضور کا مستقبل اور اسلام کا تابناک مستقبل جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں بیان کیا گیا. پوچھنے والوں کے لیے کئی نشانی ہیں. پھر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بعض اجزاء ذکر فرمائے، تفسیروں میں اور تاریخ میں اور کچھ بائبل میں اور قصے کہانیوں کی کتابوں میں، رتب و یابس ہر قسم کی باتیں بھری ہوئی ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں. وہ سب صحیح نہیں ہیں. قرآن نے تو وہ حقائق بیان کیے ہیں کہ جن کا تعلق خاص ایمان سے ہے اور جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور ان کے سامنے ایک نمونہ اور اسوہ آتا ہے. بس واقعہ کی وہ اجزاء ذکر کیے گئے ہیں. اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپس میں مل کر مشورہ کیا، کہنے لگے لیوسف و اخوہ، البتہ یوسف اور اس کا بھائی، کیونکہ یہ ایک ماں سے تھے سب سے چھوٹے، یوسف اور بنیامین، باقی دس بیٹے دوسری ماؤں سے، چھ ایک سے اور دو ایک سے، دو ایک سے، اس طریقے سے. تو کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں، کام تو ہم دے سکتے ہیں اور کام تو ہم کرتے ہیں، یہ تو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ضعیف ہیں، یہ کچھ کام نہیں کر سکتے، اور ہمارا اتنا مضبوط جتھا ہے، کیونکہ جتھے کی ضرورت ہوا کرتی ہے صلح کے وقت بھی اور جنگ کے وقت بھی، کام کے وقت بھی. عُصْبَةٌ کہتے ہیں دس سے چودہ یا پندرہ تک گروہ. تو گویا کہ یہ دس افراد کا ایک مضبوط گروہ، اور سارے ہی بڑے ہیں یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ چھوٹے ہیں، تو باپ ان سے پیار زیادہ کرتا ہے اور ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتا. تو یہ تو بات غلط ہے. ان آبادہ لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو سری غلطی میں ہے. ضلال سے مراد گمراہی یا کفر نہیں ہے، غلطی ہے، بیگ جانا، غلط بات کرنا، یہ بھی آتا ہے، کفر بھی آتا ہے، یہاں پر غلطی ہے. اس لیے کہ یہ لوگ جو مشورہ کر رہے ہیں یہ کافر نہیں ہیں، ہیں مسلمان اور اپنے باپ کو نبی سمجھ رہے ہیں. باپ نبی ہے خدا کا، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی کر رہا ہے باپ ہمارا. اجتہادی غلطی تو ہو سکتی ہے، نبی سے بھی ہو سکتی ہے اجتہاد کے اندر وہ خطا کر جائے یہ غلطی کر رہا ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جتھے کا لحاظ زیادہ رکھنا چاہیے، نہ کہ چھوٹے کمزور بچوں کا جو کام نہیں دے سکتے. باپ ہمارا سری غلطی میں ہے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، وہاں ہماری ضرورت پڑتی ہے، ہم موجود ہوتے ہیں، اور محبت اور پیار ان بچوں سے زیادہ ہو رہا ہے. باپ ہمارا سری غلطی کے اندر ہے. لہذا مشورہ یہ ہے قتل کر ڈالو یوسف کو، ہٹا دو، راستہ صاف کر دو، یا پھینک ڈالو اس کو ایسی سرزمین میں کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے باپ کی توجہ اور رخ تمہارے لیے خالی ہو جائے. کیونکہ جب یہ نہیں رہے گا تو یوسف نہیں رہے گا تو پھر توجہ باپ تمہاری طرف کرے گا مجبوراً، کہ وہ ہے ہی نہیں ہے سامنے. اس واسطے اس کو ہٹاؤ، اور ہٹانے کی دو صورتیں، یا تو قتل کر ڈالو یا کسی ایسی جگہ جا کر پھینک دو کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے، اور ہو جانا تم اس کے بعد اچھے اور نیک لوگ صالحین. غلطی تو ہے یہ، مطلب ایک آدمی کو مار ڈالنا، لیکن پھر توبہ کر لینا. یہ شیطانی تصویر اسی طرح ہوا کرتی ہے، گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالا کرتے ہیں. کر گزرو یہ، بعد میں توبہ کر لینا، اور توبہ سے تو وہ معافی مل جاتی ہے یقیناً. لہذا یہ کام کرنا. ایک نے کہا ان میں سے قتل نہ کرو یوسف کو، بے گناہ معصوم بچے کو قتل کرنا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نہ اپنے سر پر لو. جس قسم کے واقعات یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے تھے اسی قسم کی رویداد حضور کے ساتھ پیش آئے تھے. جیسا انہوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں مختلف باتیں آئی، دو باتیں نمایاں آئی، یا اس کو مار ڈالو یا کہیں دور پھینک ڈالو غائب ہو جائے. قریشی مکہ نے بھی ہجرت کی رات یہی مشورہ کیا تھا، وہاں قرآن میں موجود ہے سورہ انفال، وہاں یہ تھا یا قتل کر ڈالو یا قید کرو یا اس کو ملک سے دور پھینک دو، یہی مشورہ. اب یہ ایک جس نے کہا تھا قتل نہ کرو، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں میں دو کے بارے میں یہ رائے مفسرین ذکر کرتے ہیں، جس کا نام یہودا تھا یا روبیل تھا، یہ روبیل یا یہودا نے یہ کہا، مشہور یہودا کے بارے میں یہ، اس نے کہا قتل نہ کرو، بہت بری بات ہے، یہ خام خواہ خون اپنے سر لیتے ہو، بے گناہ انسان. تو اسی قسم کی رائے وہ دار الندوہ میں، بعض نے کہا قتل کرو، بعض نے کہا نہیں قتل کرنا مفید نہیں، بعض نے کہا کہ قید کر ڈالو. یہ رائے پختہ نہیں ہوئی تھی، جلا وطن کرنے والی رائے بھی پختہ نہیں ہوئی تھی، قتل کرنے والی رائے پر اتفاق ہوا تھا، لیکن بعض آدمیوں نے اس سے انکار کیا تھا، قتل نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے قتل نہ کرو. اور پھر جب قتل کرنے کی رائے ان کی طے پائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو رات کے وقت تو محاصرہ کیا ہوا تھا، تو ایک نے یہ کہا کہ اس وقت حملہ نہیں کرنا چاہیے، صبح اس نے نکلنا ہے، باہر آنا ہے مکان سے باہر نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت حملہ کرنا. جس شخص نے یہ رائے دی تھی وہ اسی طرح یہودا کی طرح کچھ تھوڑی سی ہمدردی بھی رکھتا تھا کہ بھائی ممکن ہے کہ اس دوران کے اندر آخر ان کو بھی تو پتہ چل ہی جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کہ کہیں یہ کنارہ کش ہو جائیں یہاں سے، اور بات اسی طرح ہوئی تھی. منتظر تھے مشرق، یہ مکان سے باہر نکلیں گے تو 100 آدمیوں نے حملہ کر کے ایک دم ایک تلوار کی طرح ان کو مارنا ہے. تو اللہ نے اس کو سکیم کو ناکام بنا دیا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو رائے کی تھی اللہ نے اس کو بھی ناکام بنایا. حضور کا مستقبل یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں بالکل اس